จังหวัดนครสวรรค์อุทยานแห่งชาติแม่วงเป็นป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ติดกับจังหวัดกำแพงเพชรมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามในอุทยานอาทิจุดชมวิวผาหมออีหืดยอดเขาโมโกจูแก่งลานนกยูงซึ่งมีลักษณะของพื้นที่เหมือนหินภูเขาไฟที่ดับแล้วน้ำลำธารในห้อยแม่เรวาใสเย็นสามารถลงไปเล่นได้นอกจากนี้ยังสามารถเข้าพักที่อุทยานได้ทั้งแบบบ้านพักเป็นหลังราคาเริ่มต้น1,500 บาทและแบบกางเต็นท์หลังละ225 บาทต่อคืนวัดศรีอุทุมพรวัดศรีอุทุมพรหรือวัดวังเดือหรือวัดหลวงพ่อจ้อยเป็นวัดที่ชาวนครสวรรค์ให้ความเคารพศรัทธาพอเป็นวัดที่หลวงพ่อจ้อยเกจิชื่อดังแห่งเมืองปากน้ำโพเคยเป็นเจ้าอาวาสจนละสังขารปัจจุบันทางวัดได้เก็บสการะสังขารของหลวงพ่อจ้อยไว้ในมณฑปสามารถสักการะกราบไหว้ได้นอกจากนี้ยังเป็นวัดที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ด้วยงานปูนเปื่อยผสมเครื่องเบญจรงค์และกระเบื้องมีความงดงามอ่อนช้อยสีสันสวยงามทั้งมณฑปอุโบสถลอยฟ้าเสา100 ต้นศาลาทรงไทยเป็นต้นเขาหน่อเขาแก้วเขาหน่อประกอบด้วยเขานางพันธุรัตน์หรือเขาลูกเล็กและเขาพระพุทธบาทหรือเขาลูกใหญ่เมื่อครั้งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จภาคเหนือทางชลมารสายแม่ปิงได้เคยเสด็จประพาสบริเวณเขาหน่อเมื่อปี2449นอกจากนี้พื้นที่ตรงนี้ยังมีลิงแสมจำนวนมากเขาแก้วมีถ้ำซึ่งเป็นที่อยู่ของค้างคาวมากมายในเวลาเย็นใกล้พบค่ำฝูงค้างคาวจะพากันบินออกหากินนับล้านตัวสังเกตเส้นสีดำระหว่างเขาสองลูกเป็นฝูงค้างคาวที่กำลังบินออกจากถ้ำตอนเวลา6 โมงเย็นเป็นไฮไลท์ของเหล่านักถ่ายภาพวัดเทพนิมิตทรงธรรมหรือวัดเขาถ้ำบ่อยาถ้ำบ่อยาเป็นถ้ำหินปูนที่สวยที่สุดของจังหวัดนครสวรรค์จากบริเวณเชิงเขามีบันไดขึ้นสูงประมาณ211 ขั้นระยะทางยาว300 เมตรภายในถ้ำมีบริเวณกว้างขวางและมีอากาศเย็นสบายด้านในประกอบด้วยพระประธานองค์ใหญ่บ่อน้ำทิพย์ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นบ่อยาศักดิ์สิทธิ์และยังมีหินงอกหินย้อยตามธรรมชาติที่งดงามอย่างมากพิพิธภัณฑ์จันเสนบ้านจันเสนเป็นชุมชนริมทางรถไฟอยู่ในอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์บริเวณใกล้ๆกันนั้นอดีตคือเมืองโบราณสมัยทราวดีในบริเวณนี้จึงพบโบราณวัตถุเป็นจำนวนมากหลวงพ่อโอดเป็นความสำคัญของเรื่องนี้จึงได้สร้างพระมหาธาตุเจดีย์ขึ้นเพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์วัดใหม่แม่เรวาวัดใหม่แม่เรวาเป็นวัดเล็กๆหลายปีก่อนได้มีการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่ององค์บากซึ่งมีฉากเสียรพระพุทธรูปที่มีรอยบากขนาดใหญ่หลังจากถ่ายทำเสร็จผู้สร้างได้ถวายพระเสียรพระนั้นให้วัดทางวัดได้ทำพิธีเสมือนเป็นพระพุทธรูปแล้วสร้างหลังคากันแดดกันฝนชาวบ้านจึงเรียกติดปากกันว่าวัดหลวงพ่อองค์บาก